autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 września. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze brązowymi medalistami Mistrzostw Europy. Złoto dla Włochów. Prokuratura bada sprawę znalezienia ciała trzech osób przy granicy z Białorusią. Kończy się festiwal Dwa Teatry w Zamościu. Dziś poznamy laureatów nagród. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni pokonali w Katowicach obrońców tytułu Serbów 3-0. Rozgrywający Fabian Drzyzga podkreślał po spotkaniu, że uważa ten wynik za sukces. Też się cieszymy. Lepiej skończyć turniej wygraną i brązowym medalem niż odpaść wcześniej lub zająć czwarte miejsce, więc wiadomo, że apetyty może gdzieś wszystkich dookoła były takie, a nie inne. My ten turniej braliśmy z marszu i uważam, że medal jest sukcesem. Środkowy Jakub Kochanowski przyznał, że reprezentacja Polski częściowo zrehabilitowała się za sobotnią porażkę ze Słowenią. Zrealizowaliśmy ten nasz cel minimum, czyli chcieliśmy przywieźć medal z tej imprezy. Oczywiście marzyliśmy o czymś innym, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że z czymkolwiek wracamy. Mistrzami Europy zostali Włosi, którzy w finale pokonali Słoweńców 3-2. Przy granicy z Białorusią Straż Graniczna znalazła ciała trzech osób. Sprawę bada prokuratura, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. W rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono ciała trzech osób. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie są to nielegalni migranci. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura. Premier poinformował, że w związku z tą sprawą rozmawiał z komendantem głównym Straży Granicznej oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rano weźmie udział w odprawie z przedstawicielami służb. W Katowicach rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy. Jego organizator Wojciech Kuśpik zapowiada, że głównie będzie mowa o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią, ale nie tylko. Kolejnym takim tematem to będzie, jak się zmienił konsument, jak się zmieniliśmy wszyscy właśnie w związku z pandemią. Dużo będziemy mówić o zielonej transformacji, bo ta zielona transformacja już dotyka każdej branży, każdego przedsiębiorstwa. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach potrwa do środy. Prawie 150 rekonstruktorów z całej Polski przeszło w milczeniu ulicami Warszawy w 14. katyńskim Marszu Cieni. To hołd dla zamordowanych w Katyniu, mówił Grzegorz Krynicki ze zgrupowania Radosław. Ten marsz ma na celu oddanie hołdu blisko 22 tysiącom polskich obywateli zamordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku. 17 września obchodziliśmy kolejną rocznicę napaści ZSRR na Polskę i niejako ten marsz wpisuje się w obchody właśnie tej agresji. Organizatorami wydarzenia były Instytut Pamięci Narodowej i Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Nie w Spale jak przed laty, a w Warszawie zorganizowano święto plonów. Prezydent Andrzej Duda podczas ceremoniału dożynkowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zapewnił, że będzie dbał o sprawy polskiego rolnictwa. Obiecuję wszystkim państwu, wszystkim polskim rolnikom, że będę o te sprawy dbał, że będę stał na straży polskiego rolnictwa, jego dobra, jego interesów, tego wszystkiego, co istotne. Wierzę w to głęboko. Będziemy tak kształtowali przepisy, które dotyczą działalności rolniczej i dotyczą polskiej wsi, by były one sformułowane jak najlepiej i by rzeczywiście one służyły. A wszędzie tam, gdzie rolnicy będą nas informowani, że regulacje nie są dobrze czy nie są dostatecznie precyzyjnie przygotowane, będziemy je poprawiali. Podczas święta plonów nie zabrakło barwnego korowodu z dożynkowymi wieńcami. Na greckiej wyspie Samos wybuchł duży pożar w obozie dla imigrantów. Przebywa w nim 300 osób oczekujących na przewiezienie do nowego miejsca. Obóz był zbudowany dla blisko 700 osób. W kulminacyjnym momencie mieszkało w nim jednak 10-krotnie więcej ludzi. Prezentacje konkursowych spektakli oraz słuchowisk dla dorosłych i dzieci to program ostatniego dnia festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Wydarzenie zwieńczy gala, podczas której poznamy laureatów Grand Prix i innych nagród festiwalu. Antoni Libera, pisarz, tłumacz i reżyser teatralny, który jest jurorem w konkursie telewizyjnym, mówił, że poprzeczka w tegorocznej edycji festiwalu jest zawieszona bardzo wysoko. Stawka była bardzo wysoka, dobre przedstawienia. Zawsze ten ból, że trzeba wynagrodzić jednych, a innych nie, to jest zawsze przykre dla jurorów. No ale taka jest natura konkursu. Wszystkie te sztuki są po prostu bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze napisane. Są integralne teksty.

I let you leave. I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. The XX w programie trzecim Polskiego Radia. Utwór zatytułowany On Hold. 16 minut po godzinie 6. A teraz odkrycie. Odkrycie, które spowoduje, że będziemy nie dość, że oszczędzali energię, to okazuje się, że farba, która spowoduje, że będzie chłodniej, została wynaleziona. Biała farba. Naukowcy zakończyli 7-letnie eksperymenty, które doprowadziły do stworzenia najbielszej farby na świecie. Powstała, by walczyć z ociepleniem klimatu i szukano alternatywy dla elektrycznych urządzeń chłodzących. No bo jak wiadomo, jak się ubierzemy na czarno, to jest nam gorąco, a jak się ubierzemy na biało, to jest nam chłodno. A tutaj, proszę bardzo, ta najbielsza farba na świecie odbija 98% światła, a farby dostępne obecnie na rynku dochodzą zaledwie do 80%. Zdaniem naukowców pokrycie dachu taką farbą, dachu konkretnie o powierzchni 92 metrów kwadratowych, pozwoli na uzyskanie 10 watów mocy chłodniczej, która będzie w stanie ochłodzić cały dom. Najbielsza farba na świecie trafiła już do Księgi Rekordów Guinnessa, a za chwilę trafi również na rynek, bo trwają prace nad jej komercjalizacją. To jest na rozwiązanie oczywiście na lato, a co zimą, to na czarno będziemy przemalowywać potem. Zobaczymy też, jaki będzie koszt tej farby. To już wszystko niebawem. Tymczasem najnowszy utwór zespołu Bring Me The Horizon, Die For You. Utwór miał premierę w miniony piątek. Posłuchajmy go sobie teraz w Trójce. You know that I died for, I cried for. You know that I died for you. You know that I grieve for, I bleed for. You know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I died for, I cried for. You know that I died for. You know that I died for. Najnowszy singiel zespołu Bring Me The Horizon i poszli panowie z zespołu w elektroniczną stronę i w kierunku unowocześnienia swojego brzmienia. Pierwszy utwór, który słyszałem w wykonaniu tego zespołu, to było coś zupełnie przeciwnego bieguna. I teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jak ocenić pracę i jak sprawić, żeby ten, kto pisze utwór, wykonuje jakieś dzieło, niezależnie od tego, czy jest to dzieło muzyczne, filmowe, czy też na przykład maluje obraz, jak sprawić, żeby wena była zawsze? Jak kiedyś rapowali panowie z zespołu Kaliber 44, zdradliwa wena, raz jest, raz jej nie ma. Otóż Frida Kahlo, Jackson Pollock i 2000 innych prac innych artystów zbadali amerykańscy naukowcy po to właśnie, by sprawdzić, kiedy artyści są najbardziej płodni. W tym badaniu przeanalizowano dzieła reżyserów, dokonania naukowców. W sumie wzięto pod lupę dorobek ponad 6 tysięcy nieprzeciętnych umysłów. Metrykami sukcesu były ceny dzieł na aukcjach sztuki, średnie oceny filmów w sieci oraz liczby cytowań w specjalistycznych magazynach. Na podstawie tych danych okazało się, że kiedy na przykład malarz wykorzystywał w swoich dziełach skrajne kolory, a reżyser zajmował się kontrowersyjnymi tematami, to wtedy właśnie prace artystów stawały się najbardziej wartościowe. Według sztucznej inteligencji artyści tworzyli najlepsze dzieła, kiedy byli najbardziej kontrowersyjni. Za przykład wzięto karierę reżysera Władcy Pierścieni, który zanim zajął się kręceniem trylogii, zrealizował w krótkim odstępie czasu horror Zły Smak, czarną komedię Przedstawiamy Fiblesów oraz poetyckie, psychologiczne, niebiańskie stworzenia. Ja tylko jeszcze przypomnę z tego miejsca, że Peter Jackson jest autorem filmu Martwica mózgu, znanego pod dwoma różnymi tytułami w Stanach Zjednoczonych. Jeden to był Brain Dead, a drugi tytuł to Dead Alive. Zatem to już jest wyjątkowy reprezentant tej teorii, którą naukowcy tu wysnuli, albowiem jest to połączenie czarnej komedii, horroru i kina z tak zwanego gatunku gore, a wszystko to jest ubrane w film klasy, już chyba nawet nie D. Zatem kto z Państwa widział to wspaniałe dzieło, ten może poświadczyć, że to, co mówię, to prawda. Trudno zatem, podsumowując, stwierdzić, w jakim wieku artysta jest najbardziej płodny, ale wiadomo, że prace najlepsze, te prace i pomysły najlepsze przychodzą nam do głowy wtedy, gdy jesteśmy skłonni do największych kontrowersji, czyli do sięgania gdzieś do granic dobrego smaku i nie tylko. Zatem mam nadzieję, że wszyscy twórcy, którzy teraz słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, poczuli się zainspirowani. Man of Constant Sorrow to jest utwór w wykonaniu Skiwifa. Za chwilę jeszcze Moby Natural Blues. Program Trzeci Polskiego Radia od rana z Państwem, na zegarach 23 minuty po 6.

parasola co prawda niekoniecznie, ale część mieszkańców Polski może wyjąć z szafy jesionki, albowiem Białystok 7 stopni maksymalnie w ciągu dnia, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź, Kielce, tutaj po 10, najcieplej na zachodzie kraju od Szczecina przez Poznań po Wrocław 15 stopni. Wszędzie słońce na zmianę z chmurami, ale bez opadów. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. Can't get enough of you as long as you feel. of mine. I wanna feel you really close, and then I wanna talk to you here all over and over again. She really thinks she got it. Stay with you in your end of my hair, your face and your smell, you belong to me. Osiemnaście minut pozostało do godziny siódmej. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, w której dzisiaj w dziale Ekonomia i Rynek mamy artykuł na temat kryzysu gazowego w Europie. Ceny paliwa biją rekordy, jak donosi Rzeczpospolita. Kontynentowi strach zajrzał w oczy. Dystrybutorzy przepisują taryfy, a przemysł rozważa przestoje w produkcji. Polska jest tu relatywnie w niezłej sytuacji. Chociaż i nas czekają zapewne kolejne podwyżki. Jak tu czytam, wygłoszone podczas piątkowej konferencji prasowej online komentarze szefa Gazpromu Aleksieja Millera na temat sytuacji na europejskim rynku gazu nie pozostawiają wątpliwości. Jest kryzys. Obecnie stan magazynów gazu w Europie jest niższy od normalnych poziomów o blisko 23 miliardy metrów sześciennych. Tak szacował Rosjanin, jak czytam tutaj w artykule. Zdaniem profesora Mariusza Ruszela z Politechniki Rzeszowskiej na rynku zakładano, że pandemia na stałe obniży ceny gazu. Efekt był przejściowy. Potem nastąpiło mocne odbicie, a COVID zmienił przy tym strukturę kontraktów na rynku gazu. Dziś na tym rynku gazu skroplonego dominują kontrakty krótkoterminowe. Do tego, jak analizuje profesor Ruszel, w nadchodzących dwóch latach 30-40% kontraktów długoterminowych na rynku skroplonym wygaśnie. Zatem kryzys gazowy. I więcej na ten temat dzisiejszy dział ekonomiczny Rzeczpospolitej. Następnie Następnie Polska The Times, również temat związany z ekonomią, ale bliższy fanom motoryzacji, albowiem chcemy kupować nowe auta, ale się przez pandemię boimy. Pan Maciej Badowski tutaj w Polska The Times taki artykuł napisał, w którym można przeczytać, że w wakacje sprzedaż samochodów osobowych w Polsce spadła. Jak tłumaczy nam ekspert, spadki wcale nie oznaczają, że Polacy nie chcą kupować nowych samochodów, wręcz przeciwnie, popyt jest naprawdę spory. Z kilku przyczyn wstrzymujemy się z motozakupami, tak mówi. W optymistycznym scenariuszu potrzebujemy jeszcze minimum 5 lat, zanim elektryczne auta staną się powszechnym widokiem. I tutaj więcej na ten temat. Czy rzeczywiście tak jest? Co nas wstrzymuje przed zakupem aut elektrycznych? Jeżeli państwo borykają się z takimi rozterkami, kupić auto elektryczne czy nie, to zapraszam do kontaktu 2273. Zobaczmy, czy analiza pana redaktora z Polska The Times jest podparta faktami. Teraz dziennik Gazeta Prawna, w którym mamy cyberpolicję za 4,5 blisko miliarda złotych. Funkcjonariusze tropiący internetowych przestępców zarobią więcej niż inni mundurowi, ale mniej niż specjaliści w sektorze prywatnym. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości otrzyma 4 miliardy 430 milionów złotych z budżetowych rezerw celowych i te środki będą rozłożone na 10 lat. Utworzenie takiej służby przewiduje projekt nowelizacji ustawy o policji. Od 1 stycznia przyszłego roku CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, będzie ścigać sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, jak czytamy w definicji, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. W pierwszym roku będzie to 300 funkcjonariuszy, ale do końca 2025 funkcjonariuszy będzie 1800. Więcej o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Następnie zaglądam do Gazety Wyborczej. W dziale Ekonomia mamy parę słów na temat kina. Pożądamy kina, ale Netflix nam wystarcza. Tak brzmi tytuł artykułu. Kina niechętnie dzielą się widzami, ale nie mają innego wyjścia, jak czytam. Pandemia przyznała pierwszeństwo platformom cyfrowym, które mogą szybciej wyprodukować i wyświetlać na wyłączność dowolny film. I tutaj autor artykułu rozmawia z panią Katarzyną Ślesicką, która jest zastępczynią dyrektorki Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Mamy sporo liczb, albowiem filmowy biznes tuż przed pandemią przedstawiał się tak, że średnia cena biletu do kina to było blisko 19 zł, a za średnie miesięczne wynagrodzenie można było kupić 262 bilety. To taka amerykańska metoda przedstawiania statystyk. Zatem patrząc dalej, najwięcej biletów do kina sprzedawano na Mazowszu. Było to blisko 12 milionów sztuk, a przeciętny koszt filmu to od 6 do 7 milionów złotych. Najwięcej było produkcji, których koszty nie przekraczały 4 milionów. To oczywiście dotyczy naszego rodzimego kina. Więcej na temat sytuacji na rynku filmowym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Na koniec Super Ekspres. Zborowska karmi córeczkę piersią. Proszę państwa, Zosia Zborowska wystawiła pierś i podstawiała ją córeczce. Nie to jest tu intrygujące. Intrygujący jest sam tytuł, który mówi: Zborowska karmi córeczkę piersią w drogiej restauracji. To znaczy, że jakby było w taniej, to by nie było tematu, czy jakby było w taniej, to można albo nie można, czy jakby było w taniej restauracji, to co Zborowska robi z córką w taniej restauracji, by pewnie było. Zatem tyle Super Ekspres. 13 do 7, przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, a teraz Jungle i All of the Time. Jungle All of the Time w programie trzecim Polskiego Radia, 11 minut do siódmej, a wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert zespołu The Anti i z liderem grupy Grzegorzem Fiksem po koncercie rozmawiał Marek Okrasiński. Z tej rozmowy dowiadujemy się m.in., że skąd słabość Filipińczyków do panów z zespołu The Anti, a wiele to ma wspólnego z nazwą zespołu. To jest taki zbitek słów, tam Anti Dirty Tricks, ale taki głosek. Natomiast różnie żeśmy sprawdzali, powstawali, to też w Google Translatora wpisywałem i wtedy pokazywało tłumaczenie z włoskiego elementy promieniotwórcze. Już tego nie pokazuje. Nie wiem dlaczego, ale nie pokazuje. Podobało mi się tamten kontekst. Natomiast jako ciekawostkę powiem Ci, że mamy bardzo dużo fanów na Filipinach, bo okazuje się, że The Anti jest to imię żeńskie na Filipinach. Piszą do nas, ja tłumaczę, bo tam w jakimś takim dziwnym języku jest, tłumaczę czasami sobie to przeważnie dostajemy informację, że nas kochają. Prawdopodobnie nie chodzi o nas konkretnie, tylko o jakąś dziewczynę o pięknym imieniu The Anti. Zespół The Anti, który zagrał wczoraj koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wśród zagranych utworów zaprezentował utwór Chłopaki z Marsa, którego współautorem jest Nawal. Mogą Państwo kojarzyć tego dżentelmena, jest to były operator jednostki Grom, który nie tylko z muzyką ma wiele wspólnego. Znowu, Grzegorz Fiks. Nawal to jest były żołnierz Gromu, który pisze książki. Napisał już, nie wiem, chyba z 8 książek ze swoich tam przygód tych wojskowych, wojennych. Z całego świata opisuje te przygody. I my się znamy po prostu. Od jakiegoś czasu, kiedy gramy na takim biegu przeszkodowym, który się nazywa Grom Challenge. I na tym biegu się poznaliśmy, bo to organizują byli żołnierze Gromu. Tam żeśmy się poznali i on mi już parę lat temu proponował, żebym napisał mu muzykę, bo on tam tekst by chciał napisać. No i w zeszłym roku była taka okazja, 30-lecie powołania jednostki wojskowej Grom. No i on do mnie w czasie pandemii do mnie zatelefonował i mówi, Grzesiek, jest teraz okazja, bo ja wydaję książkę, napisałem tekst i byś mi napisał muzykę. Ponieważ był lockdown, ja nie bardzo miałem co robić, siedziałem w domu, przysłał mi ten tekst, no i mówię, no dobra, no to się wezmę za to. No i jakoś tak udało się zrealizować i poszło dokładnie na 30. rocznicę Gromu. No i załączona została płyta do jego wtedy książki pod tytułem Chłopaki z Marsa. To Grzegorz Fiks opowiadający o jednym z utworów, który wczoraj pojawił się na żywo na antenie radiowej Trójki, na żywo zagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem w ramach reminiscencji proszę bardzo, The Anti, Chłopaki z Marsa. Shit!